met het NOS-journaal. De Spaanse zeereddingsdienst heeft ten zuiden van de Canarische eilanden 86 migranten gered. De dienst kwam in actie na de melding dat een vliegtuig een boot met ongeveer 200 mensen had gezien op zo'n 140 kilometer ten zuiden van de eilandengroep. Of de geredde mensen op dat schip zaten en of het schip een van de drie vermiste boten uit Senegal is, kan de zeereddingsdienst nog niet zeggen. De drie boten vertrokken eind vorige maand uit Senegal en aan boord zijn in totaal 300 migranten. Oud-minister Edith Schippers gaat Mark Rutte niet opvolgen als VVD-lijsttrekker, heeft ze laten weten. Schippers werd in mei gekozen in de Eerste Kamer en wordt daar fractievoorzitter van de VVD. Toen ze zich kandidaat stelde voor die functie, werd gespeculeerd dat zij een eventuele opvolger zou zijn voor Rutte. Dat sloot ze toen zelf ook niet uit, maar nu zegt ze dus nee. De VVD wil deze week een kandidaatlijsttrekker bekendmaken. Nieuwe verkiezingen zijn waarschijnlijk in november. De beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van een BBC-presentator tegenover een tiener zijn onzin. Dat zegt de advocaat van de Britse tiener. In een brief aan de Britse omroep schrijft hij dat het verhaal van de krant The Sun niet waar is. De moeder van de nu 20-jarige jongen zei gisteren dat de jongen seksueel getinte foto moest sturen in ruil voor in totaal 35.000 pond. De BBC maakte gelijk bekend dat de bekende presentator van de buis wordt gehaald. Wie het was, meldde de omroep niet. Volgens de advocaat van de tiener is er dus niets ongepast gebeurd. De John Blankenstein Foundation is blij met de hardere aanpak voor de KNVB als een scheidsrechter wordt uitgescholden voor homo. Eerst wordt via de stadionspeaker tot 2 keer gewaarschuwd. Helpt dat niet, wordt de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Daders kunnen een stadionverbod krijgen van maximaal 1,5 jaar. Het weer, zon en stapelwolken. In het noordwesten kan vanavond wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een zonnige dag en een stuk warmer dan vandaag. Maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer. Ja, op de Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En voor 2 euro speel je al mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Detonator charged. There's a chance that when we push that button, we destroy the world. We're in a race against the Nazis. I have no choice. Is it big enough to inform? To end the war. 6, 5. It's happening, isn't it? 4. I don't know. 3. If we can be trusted. 2. With such a weapon. 1. But I know the Nazis can't. Oppenheimer. 20 juli. Alleen in de bioscoop. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Op steeds meer plekken in ons land zien we campings verdwijnen en plaatsmaken voor huisjesparken met luxe eco-chalets erop. En duurzaamheid lijkt daarbij een toverwoord. Maar er zit wel een prijskaartje aan. De kosten voor zo'n fancy vakantiehuisje in het groen, dat kan oplopen tot een paar ton. En dat wordt ook wel de verrompotisering van Nederland genoemd. We hebben de NPO Radio 1 Busdame geparkeerd bij de camping Ursemmerhof in de Goorn, Noord-Holland. We waren niet welkom op het terrein van de camping zelf in Ursem, dus we staan er vlakbij en stuurde onze verslaggever Meerte van de Drift maar even het terrein op, want ja, fancy eco-lodges, Meerte, dat klinkt alsof het er prachtig uitziet. Ja, als je het parkeerterrein afloopt, de camping op, ziet het er ook prachtig uit. Een groot meer, rondom gras, hoge bomen, zover je kan kijken. Alleen Daarnaast staan een aantal staakcaravans, losse, maar ook vaste. Maar je ziet steeds meer lege plekken. Die plekken zijn leeg omdat de staakcaravan daar al weg is gesleept. Of je ziet nog restanten van een staakcaravan. Het is niet een camping waarbij je één groot grasveld hebt. Maar je hebt allemaal kleine sluipdoor, kruipdoorsteegjes. Veel groen, hoge bomen. Dus je hebt best wel wat privacy. Straks hoor je in de reportage hoe het er vroeger uitgezien heeft. Want ik maakte vanmiddag een rondje over het terrein met twee van de campingbewoners. Maar nu ben ik voor jullie beeld dus naar dat nieuwe gedeelte gegaan. Waar het allemaal omdraait. Waar die luxe beach chalets, zoals ze dan heten, moeten staan. Als je de folder moet geloven. Je hebt wel vrij uitzicht over het groen. Maar verder vind ik het hier toch een beetje een desolaat stukje grond. Overal liggen bergen zand. Er staan onderdelen van prefab, voorgeproduceerde huisjes, kozijnen, stapels met beton. Maar ook een berg oud ijzer. Fietsen liggen er, stukken van een partytent. En de huisjes zelf zijn eigenlijk nog verre van bewoonbaar. De kozijnen zitten erin, maar de buitenkant is niet af. Er steken allerlei draden uit. Voorlopig kan je hier niet wonen. Het lijkt een beetje alsof de bouwvakkers eigenlijk alles uit de handen hebben laten vallen en zo weggelopen zijn. Volgens mij heeft op dit moment helemaal niemand iets aan dit stukje grond. Dankjewel, Meerte. Een goede omschrijving. We gaan zo horen wat daar nou precies aan de hand is. Je kan het allemaal zien ook via onze app en daar ook een vraag stellen over dit onderwerp. De campingbewoners die hier al vaak jaren zitten, die hebben het nakijken. Zitten dus ten eerste tussen de troep. Maar de huur die wordt ook opgezegd en ze kunnen vertrekken. Voor de gewone man wordt de recreatie zo onbereikbaar. Mijn gast heeft hier ook een chaletje op de camping. Esther Limonaar, welkom in de bus. Dankjewel. Wel voor de uitnodiging. Nou, heel graag gedaan. Wij mochten dus niet op het terrein komen, maar je hebt de camping wel meegenomen naar de bus. Echt, hè? Want hoeveel man heb jij hier nog op het terrein staan? Nou, ik denk een stuk of 25. Ja. Nou, ik dacht, weet je. 25 tel ik niet, maar er is wel dat support. Dat zijn iets minder. Esther, wat en wanneer heb jij gekocht op de camping? Wij hebben gekocht in september 2021. Dus eigenlijk mag je 2021 niet meerekenen als seizoen. En ja, eigenlijk is dit dus pas ons tweede seizoen dat wij kunnen genieten van ons paradijs op de Ussemerplas, op het Ussemerhof. Ja, want genieten doe je wel? Ja, ik geniet ontzettend. Ja. Het is heerlijk, het is rustig. Als je 's ochtends opstaat, het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten. Mooi groen. Je hoort de kikkers kwaken. Het is echt een klein paradijs voor ons. En waarom heb je hier iets gekocht? Was er een zoektocht? Ja. Wij hebben 24 jaar met heel veel plezier hebben wij gestaan op een camping in Maurik. Op de Uiterwaarden. Ja, en daar speelde eigenlijk precies hetzelfde verhaal als dat hier nu speelt. Wij moesten daar weg omdat ze daar hele luxe bungalows gingen bouwen. Dus ook daar moesten wij wijken voor de stenen huisjes. En voor het geld, zeg maar. Maar echt dus dubbel pech. Want daar moest je weg en dan dacht je hier veilig te zitten. Ja, en dan heb je iets. Mag ik vragen voor hoeveel je dan hier iets koopt? Wij hebben hier 30.000 euro in gestopt. Dus dat is enorm veel geld. Ja, ja, in 2021. Ja, september 2021. En wij hebben ons heel goed laten informeren. Ja, want wist je dat het... Ja, we hadden het natuurlijk al een keer eerder meegemaakt. En wij zijn hier gaan kijken. En ja, wij vonden het allebei fantastisch. Mijn man moest iets meer wennen dan ik. Ik had gelijk zoiets van, ja, dit wil ik. Dit is mijn droom. En mijn man had zoiets van, nou, we gaan het wel proberen. Maar we hebben ons heel goed laten voorlichten door de beheerder. Ik ben daar ook een praatje wezen maken van, joh, ja, we hebben interesse in een chalet. Zijn hier plannen? Toen zei hij, ja, er zijn wel plannen. Maar ja, die liggen er al jaren en er gebeurt helemaal niks. Dat kan zeker nog wel 5 tot 10 jaar duren. En rook je toen al onraad of dacht je nou zo? Helemaal niks. Helemaal niks. Nee. En op die basis hadden wij zoiets van, dan durven we de gok wel te wagen. Hè? Mijn man die zou zeer binnenkort met pensioen gaan. Dus we hadden zoiets van, dat gaan we gewoon doen. Ja, we gaan gewoon genieten, dachten jullie. Ja. En nog een jaar later, september 2022, 28 september om precies te zijn, valt er een brief in de brievenbus. 28 september 2022. De datum weet je nog precies. Ja, ik weet het precies. Ja. En wat stond er in die brief? In die brief stond dus dat ze herstruct, zoals we al langere tijd wisten, waren er herstructureringsplannen. Hebben ze ons diverse malen van op de hoogte gebracht. En we konden kiezen. We konden per december 2023 weg. We konden kiezen september 2024. Of we konden kiezen om een afspraak te maken om eventueel zo'n prachtig mooi chalet aan het water te kopen. Ja, tuurlijk. Dat kan ook. Dat was dus ook die drie opties waren er. En ja... Bedacht je even een paar ton ergens vandaan halen? Ja. Nou ja, ik had gelijk zoiets van... Maar dit kan toch niet, want ons is iets heel anders verteld. Ja. Dus hoe zit dat? Nou, qua communicatie is het allemaal heel erg lastig met de Ussemerhof. Maar we hebben heel snel geschakeld. Dus via recreantenrecht, dat is een organisatie... die zet zich dus in voor de rechten van recreanten in Nederland. Kijk, heel veel mensen met een vakantiehuisje die spitsen nu hun oren. Ja, ja. Recreantenrecht... kun je lid van worden van de Facebookpagina. Er staat heel veel informatie op. Die hebben wij gelijk gebeld. En gevraagd van, joh, dit is de situatie bij ons. Wat moeten we doen? En die zeiden gelijk, vereniging oprichten. Gelijk. En dat hebben jullie gedaan? Dat hebben we gedaan. Hoe heet de vereniging? De vereniging heet Durf. En hoeveel leden? De Ussemerhof Recreantenfamilie. Oh ja. En die naam is bedacht door mijn medevereniging... meneer Kees Korsen. Nou, Kees, bij deze ook even de mede eer, ja. En hoeveel leden telt de vereniging? Wij hebben 160 leden. Ja. 160 leden. Wij zijn heel actief. We zijn in september vorig jaar, dus toen we de opzeggingsbrief kregen. Ja, en even je zag die brief. En wat voor gevoel kreeg je toen? Nou, het ongeloof. Gewoon ongeloof dat ik dacht van, nou, dit zal toch niet waar zijn? Dit kan toch niet? Dit is zo niet in strijd met wat wij vorig jaar van de beheerder hebben gehoord. En... neem het te goede, ik denk dat de beheerder ook niet op de hoogte is geweest. Hè? Dan ben je daar nog boos langs geweest, nou, bij de beheerder? Nee. Maar durft hij niet? Nee, met de beheerder sta ik op heel goede voet. En ja, die is soortement ook voor het karretje gespannen, denk ik. Ik denk dat hij ook echt niks geweten heeft. Dus nee, boos op hem ben ik niet. Nee. Ik ben wel boos op de hoge heren van de directie die... ja, ons een soort van voor de gek hebben gehouden al die jaren. Ja, en een ander verhaal hebben opgehangen. En een heel ander verhaal hebben opgehangen, in onze ogen. Hè? Hun verhaal is natuurlijk helemaal anders. Want zij zeggen ook van, ja, dit hebben jullie al lang geweten. En we hebben jullie al zo vaak geïnformeerd. En dus het kan niet dat jullie geen vermoedens hadden. Nee. En ze zijn coulant in de categorie van, je kan dan weg of ook nog wat maanden later. Mm-hmm. Dat is... Ja, maar we willen niet weg. Wij willen niet weg. Er zitten mensen, die zitten hier vanaf dat ze klein kind zijn. Jullie hebben aanstaande vrijdag hebben jullie twee broers in de uitzending. Ja, die zijn hier opgegroeid. Een Marcel Vaas, die een interview met jouw collega vanmiddag heeft gedaan. Zijn kinderen zijn hier verwekt. Zijn kleinkinderen komen hier. Die mensen die willen niet weg. Het is wel een gezellige camping als de kinderen verwekt zijn hier. Ja, ja, echt. Hete zomer. Ja, hè? Dus, nee, maar er zit gewoon heel veel geschiedenis en heel veel... Het is gewoon een community, min of meer. Klopt. Ja. Klopt. Ja. Nou ja, onze verslaggever Meerte inderdaad, die maakt een rondje over de camping Ussemerhof met bewoners Marcel en Samantha om te zien hoe het park er nu bij staat. En wat er dus zoal veranderd is nu. Vanaf de parkeerplaats lopen we nu het terrein op. En dat is heel bekend voor jou. Kijk. Zeker. Ik ben hier opgegroeid. Vanaf mijn tweede jaar sta ik hier al. Ja, de zomer brachten we eigenlijk altijd door bij het meer. En het meer is nu verlaten met een en al onkruid. Niks meer. En dit lag echt helemaal vol. Je moest hier gewoon 's morgens vroeg, als je met een dag zoals vandaag, lag alles vol. Hutje, mutje. Beren gezellig altijd. Nou, je ziet het, we lopen met z'n drieën. En voor de rest niemand meer. Maar ja, het wordt ook niks gedaan. Ook als je nou je handdoekje neerlegt, dan zit je in de ganzenpoep. Het geeft me een beetje een raar gevoel dat alle faciliteiten er zijn. Er is een restaurant, er is sanitair, een meer waar je in kan. En het wordt allemaal op slot gedaan en afgesloten. Ja. Nou, dat is hetzelfde. Dus ze geven ons de mogelijkheid om nog te recreëren hier. Maar er zijn mensen die hebben geen eigen douche in hun caravan. En die maakten gebruik van de toilethokken, de douchegebouwtjes, zeg maar. Maar die hebben ze weggehaald. Maar er is geen alternatief voor gekomen. Wat is dit voor veldje? Dit is het volleybalveld. Er hing hier vroeger een volleybalnet. En er stonden hier heel veel speeltoestellen voor de kinderen. Was dat er ook al toen jij jong was? Ja, zeker. Dit was altijd het veld waar iedereen altijd was. Daar was altijd heel veel te doen. Maar dat is allemaal weggehaald. Ja, het is gewoon triest. Je kunt erg. Je kunt wel huilen eigenlijk. En het was hier altijd zo druk. Ja, dit was zo het druk. Mooiste gedeelte nog. Ja. Ja. Er staan hier nog wat bloempotten, bakstenen opgestapeld. Er ligt daar een autoband, wat plastic. Hier liggen allemaal latjes, stukken hout. Ja, je moet zuchten. Ja, weet je, de tranen schieten gewoon in mijn ogen ervan. Gewoon dat dit gebeurt. Ondanks dat het niet zo hoeft te zijn. Huh? Omdat je weet hoe het hier van vroeger was. Wij staan hier ook ruim 30 jaar. Ja. Oh, oh, daar ga je, Milo. Wat zeg je? Weet jij alles? Ja. Mijn zus die staat hier ook en mijn moeder staat hier ook nog steeds. En op vakantie naar het buitenland? Ja, zit er voor ons helaas niet in, omdat ons zoontje chronisch ziek is. En wij moeten dichtbij een academisch ziekenhuis in de buurt zijn. Dus ja, dit is onze toevluchtsoord eigenlijk. Ja. Ja, voor ons zou het einde vakantie betekenen. Dit is gewoon echt eeuwig zonde als dit ooit een einde krijgt. Waarom? Dan moet je, weet je, je kleinkinderen wil ik hier ook op zien groeien. Mijn eigen kinderen zijn hier opgegroeid. Je neefjes, je nichtjes. En dan weer achterneefjes, achternichtjes. Het groeit allemaal op hier en zo moet het gewoon blijven. Ja, en het is gewoon, je komt niet zomaar ergens anders terecht op een camping. Maar het is niet de enige camping in Nederland, toch? Nee, maar wil je dan naar de Veluwe dat je 35 mei dan... ik kan dat niet betalen. En dan moet je heen en weer rijden met deze brandstofprijzen. En dit is gewoon op afstand. Mensen rijden hier vanuit hier reizen naar het werk toe. Dat is te doen. Maar niet vanaf de Veluwe terug hierheen. Dat kan niet. Het is te duur voor iedereen. Dus daarom weet je dat. Het is niet te bevatten gewoon. We staan met het programma 5 dagen bij de camping de Ursemmerhof in het Noord-Hollandse Ursem. Wij staan met de bus in De Goorn, dat is er vlakbij. Mijn gast heeft hier een chalet, maar moet plaatsmaken waarschijnlijk voor luxe eco-huisjes. Wij mochten zelf niet op de camping staan. Esther Limonaar, welkom in de bus. Mensen raken echt emotioneel over wat er gebeurt met die camping, hè? Ja. Nou, het is natuurlijk ook heel triest om te zien. En jouw collega Meerte is dus over het gedeelte gelopen waar ze het net over had. Waar dus de huisjes, de chalets, de dure chalets, die beginnen bij 2,5 ton, half afgebouwd zijn. De bouw ligt stil. Ja, waarom ligt die stil? Ja, er is geen idee. Daar is geen enkele communicatie over. Wij worden daar niet over geïnformeerd. Het enige wat wij gezien hebben is dat alle machines het terrein zijn afgereden. In de krant hebben wij vernomen dat er geen overeenstemming meer is met de aannemer. Er is een conflict. En wat er aan de hand is, weten we niet. Het enige wat we zien is dat daar niks meer gebeurt. En onze grootste nachtmerrie is dat wij dadelijk de camping hebben moeten verlaten tegen wil en dank. En dat het terrein waar wij zo hebben genoten, ja, er ook zo bij ligt. Ja, want het begint ook helemaal in verval een beetje te raken. Is dat een bewuste strategie van zo'n nieuwe eigenaar? Ja. Waarschijnlijk is dat een bewuste strategie. Kijk, mensen worden bang. Mensen zijn bang. Ja? Ben jij ook bang? Nee, absoluut niet. Nee, ik ben totaal niet bang. Ik denk dat wij een ijzersterke zaak hebben. Dus ik ben niet bang. Maar ik heb als bestuurder van de vereniging heb ik mensen aan de telefoon gehad, huilend. Met name oudere mensen die hier inderdaad al 30, 40 jaar staan. Die hier lief en leed hebben gedeeld. Maar die kunnen de stress niet meer aan. Waar zijn ze bang voor? Voor die nieuwe eigenaren? Nou ja, ze zien hun vrienden, vriendinnen zien ze vertrekken. Ja, ze zijn bang. Er wordt toch redelijk geïntimideerd. Ja. Hè, al op het moment dat je tuintje niet bijhoudt. Op het moment dat het ze niet aanstaat, dan dreigen ze je om je elektriciteit en je water af te sluiten. Zo. Dus ja, dat kunnen ze in principe niet doen natuurlijk. Maar ja, goed. Ja, het is toch een soort van een beetje wegpesten. Ja, dat idee, ik weet niet of dat hun bedoeling is, maar dat idee, dat krijgen we wel. En nogmaals, zou er op een normale manier gecommuniceerd worden, dan kom je daar misschien met elkaar nog wel uit. Maar het feit dat ze zonder ons daarover te informeren de enig nog werkende openbare sanitaire voorzieningen weghalen, ja, en het kinderspeelgoed, dan krijg je een beetje het idee van, ja, willen jullie ons nou wegpesten? Ja, dus de openbare wc en douche, die zijn er niet meer. Dat ja, is, ja die zijn weg. En er zijn mensen, die maakten daar gewoon tot vorig jaar gebruik van. En dat weten ze, want je kon gewoon muntjes kopen bij de beheerder om daar te douchen. Alleen zeggen ze nu van ja, die douches die zijn altijd bedoeld geweest voor de passantenplaatsen. Die hebben wij ook gehad. Passantenplaatsen waar mensen gewoon met een caravan op wielen stonden, zeg maar. Ja. En, ja, de wonenden van de Goorn en de omgeving mochten ook. Dat is het hele probleem, weet je. Wij willen dat de mensen weer terugkomen, recreëren. Maar die mensen die hebben nergens een wc waar ze gebruik van kunnen maken. Nee, dus dan ga je er dus ook niet heen. Dus het is te gek voor woorden. Dus ik heb bij de gemeente nu ook de vraag neergelegd van joh, wie is daarvoor verantwoordelijk? En wat zegt de gemeente dan tegen jou? Ik heb nog geen antwoord van de gemeente. Maar heb je het wel idee dat de gemeente dan ook voor jullie opkomt? Nee, niet echt. Nee. Nee, de gemeente die houdt zich eigenlijk zoveel mogelijk afzijdig van dit conflict wat er is. We hebben hele goede gesprekken in het begin gevoerd met de gemeente, maar daarna is het een beetje stilgevallen. En ja, de gemeente zegt ook van, ja, weet je, het is toentertijd door het recreatieschap. De hele camping is verkocht door het recreatieschap en het is nu in particuliere handen. Wij kunnen niks. Weet je, in de gemeente Kogeland is het beleid nu eenmaal zo dat er heel veel mag. Dus ja, in principe kunnen we hier niks aan doen. Dus ja, jullie staan als campinghuurders eigenlijk gewoon, ja, jullie zijn vogelvrij. Ja, wij zijn vogelvrij. Overgeleefd. Toch denk je dat je goede zaken hebt? Want ja, jullie absoluut hebben als vereniging een advocaat in de arm genomen. Ja, ja. Meester Diederik Bridé heeft al enkele zaken gewonnen. Die is ook gespecialiseerd in recreantenrecht. Dus vergelijkbare situaties. Iedere situatie is anders, hè. Maar wel situaties waarin recreanten het veld moeten ruimen omdat er dure chalets gebouwd worden. En ja, weet je, er zijn, zoals ik het begrepen heb, en pin me er niet aan vast, drie mogelijkheden voor een camping-eigenaar om op te zeggen. Dat is A, er moet een ruime opzegtermijn zijn. Nou, die hebben ze. Mm-hmm. Hè? Ze hebben een opzegtermijn van een jaar. Daarnaast moet er een plan zijn. Ja, een gedegen plan. Ja. Wat zegt Ussemerhof? Ja, maar we hebben een plan. En het plan ja, hebben we gepresenteerd bij de gemeente. En de gemeente zegt, ja, het ziet er goed uit. Maar een mooie glossy brochure is geen plan. Oh, het plan is een glossy brochure. Is een mooie glossy brochure. Een plan is een plan met echte bouwtekeningen waarin dieptes te zien zijn, waarin de infrastructuur te zien is. Dat is een plan. En de impact ervan op de omgeving, ja. Precies. Dat plan, dat is er niet. Tenminste, wij hebben het niet gezien. Nee. En de derde mogelijkheid is dat ze de recreant een schadevergoeding aanbieden. Oké, is dat iets waar jij interesse in hebt? Nee, niet meer. Dan hadden ze veel eerder met ons om de tafel moeten gaan zitten. Maar nu strijden we tot het einde en ze krijgen ons niet weg. En überhaupt een schadevergoeding, waar moet je dan aan denken? Want je haalt 30.000 hè, ja, in geïnvesteerd ja, in een chaletje. Ja, ja. Nou, volgens de Recron-voorwaarden, waar zij overigens geen lid van zijn. Recron is een organisatie waar je als camping-eigenaar bij kunt aansluiten. En die bepalen dan bepaalde voorwaarden. Zijn zij geen lid van. Maar als je daarnaar kijkt, dan is het zo tussen de 1500 en de 2000 euro per recreant. Nou, okay, als je dan nagaat dat ik 30.000 euro twee jaar geleden heb uitgegeven, kun je je wel voorstellen dat ik geen genoegen neem met 2.000 euro. Ook niet met 10.000 euro. Maar waar ga jij dan op inzetten? Dat je mag blijven? Ja, absoluut. En je denkt 100%. Dat het gaat lukken? Ja. Waarom ja. denk je dat je een goede zaak hebt? Nou, ik hoop dat een rechter die ons verhaal hoort ook kijkt naar het bestemmingsplan. Want volgens het bestemmingsplan worden er dingen gedaan, worden er huisjes gebouwd die te groot zijn. Er worden huisjes gebouwd die zijn geschakeld. Dat mag niet volgens het bestemmingsplan. Maar het is toch gek dat de rechter daar een uitspraak over moet. Ja. Eigenlijk het werk van de gemeente moet controleren. Ja, ja, ja, de gemeente zegt gewoon laat een rechter daar dadelijk maar uitspraak over doen. En als de rechter zegt van oké, dit klopt niet, ja, dan zullen ze vergunningen moeten gaan aanvragen. Ja, en dan kan het anders gaan lopen. Ja, en dan kan het anders gaan lopen. Daarnaast denk ik dat de rechter ook zal kijken naar het feit van Oké, jullie geven aan, hè, Ussemerhof geeft aan. We beginnen met het bouwen van fase A. Fase A is waar jouw collega Mitte vanmiddag naartoe is gelopen. Ja, die omschrijving. Ja. Fase A ligt stil. Zij willen De rest van de herstructurering bekostigen vanuit de verkoop van de huisjes op fase A. Fase A ligt stil. Dus dat moet eigenlijk ook nog eerst gaan gebeuren om überhaupt financiën op orde te krijgen. Ja. Dus ja, op die basis denk ik dat wij gewoon een hele sterke zaak hebben. Maar stel, de rechter oordeelt in jullie nadeel. Ja? Moet je dan ook zelf als eigenaar van zo'n chaletje dat allemaal zelf, de kosten die daarbij komen, je zelf verwijderen? Ja. De camping kan het doen. Je kunt alles laten staan. Dan kost het je €1.900. Dus dan moet je nog geld toegeven. En dan zorgt de camping-eigenaar dat je kavel en je caravan wordt afgevoerd. Ja. Je kunt er ook voor kiezen om je caravan zelf af te voeren en je kavel gewoon achter te laten met alle spullen. Dan kost het je €800. Zo, ja. En anders word je dus verplicht om alles weg te halen en schoon op te leveren. Ja, en een andere camping, dat heeft ook allemaal geen zin, want je verliest dus sowieso alles wat je hier hebt ingelegd, want je kan het ook niet meer doorverkopen. Nee. Dus het is gewoon een hele grote financiële strop. Daarbij, ik durf het risico niet nog een keer te nemen door mijn boel op te pakken, ergens anders te gaan neerzetten en dan over 2 jaar weer een brief op mijn brievenbus in mijn brievenbus te krijgen. Ja, nee, snap ik ook wel. Kom, mevrouw Limonaar, u wordt verzocht om volgend jaar weer te verkassen. Ja, en wanneer is de zitting? Wanneer de zitting is 11 september. En hebben de eigenaren al gereageerd? Ja, wij hebben de eigenaren gedagvaard. De dagvaarding bestaat uit zo'n 15 pagina's. De reactie van Ussemerhof bestaat uit zo'n 150 pagina's. Wat stond erin? Dat is echt veel te veel om op te noemen. Daar staat in dat ze niet anders kunnen dan herstructureren, omdat de interesse voor de camping aan het teruglopen was. Is dat zo? Hebben ze daar een punt? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Er is zoveel vraag naar standplaatsen. Alleen, ze hebben die standplaatsen nooit, de standplaatsen die leeg kwamen, hebben ze nooit op willen vullen. Ik heb een reactie van iemand die zegt, ja, ik kwam hier op de camping en ik had een chalet en ik heb gevraagd, mag ik die op die plek zetten? Nee, sorry, die lege plekken die vullen we niet meer op. Oh. U kunt een chalet kopen wat nu te koop staat en anders niet. Ah. Dus ja, en de seizoensplekken, dus voor de caravans op wielen, zeg maar, die verplaatsbaar zijn. Ja, die mensen die kwamen hier ook al jaren. Nou, dat was diep triest. Die kregen gewoon aan het einde van het seizoen te horen van, jullie hoeven volgend jaar niet meer terug te komen. Gewoon überhaupt niet meer te zien. Nee, dus om nou te zeggen van, ja, de interesse in de camping liep terug. Ja, ik weet niet waar ze het vandaan halen. Maar in mijn ogen is dat niet waar? Totaal niet. 11 september, dan is de zitting. Esther Limonaar, we gaan het volgen. We gaan sowieso de hele week natuurlijk dit dossier volgen. Heel fijn dat jullie aandacht besteden aan dit item. Wat echt wel heel een hot item is op dit moment. Ja. Ook voor vele andere recreanten. Ja, niet alleen hier bij Ursem, maar precies, in heel Nederland. Ja. Absoluut. Dank voor jouw verhaal. We gaan jou sowieso natuurlijk nog wel volgen, ook deze week. Straks WNL Haagse Lobby met Martijn de Greve, waar je naar kan luisteren. En wij praten morgenavond dus verder om 8 uur. Dan spreek ik Sergio Mendelli. Hij was de uitbater van de kantine hier op de camping Ursemhof in de Goorn, in het Noord-Hollandse. En voor nu een hele fijne avond. En dat morgen allemaal. Kijk, en de campingen applaudisseerde. Goed gedaan, hè? Sir zat ik in kasteken. Ster. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum.